агарамоўныя гэтыя ангельскамоўныя чытачы? Ну, перш за ўсё, это мы будзем гаварыць пра тых лінгвістаў, якія заканчваюць лінгвістычны ўніверсітэт, якія едуць потым у свет, якія дораць эту кнігу як вельмі хорошы прэзент, як візітовую картку нашай краіны. То датычыць Тараса Напарнасія і пінскай шляхты ў перакладзе на шмат моў, то это перш за ўсё заслуга, канешне, кладальніка Язэпа Янушкевіча, які аднойчы завіў пра гэта на вашай радыёстанцыі. Я быў здзіўлены такому праекту. Праект павінен быў выканацца тэрмінова, дзякуючы, канешне, арганізатарскім здольнасцям перш за ўсё Язэпа Янушкевіча. Мы змаглі своечасова ў тэрмін эту кніжку выдаць. У год 65-годзе перамогі над фашызмам вы выдалі кнігу нямецкага пісьменніка Уве Тіма «На прыкладзе майго брата». У яе аснове гісторыя жыцця юнака, які добраахвотна запісаўся ў дывізію СС «Мёртвая галава» і загінуў на ўсходнім фронте. Айчынны чытач, а кніга перакладзеная на беларускую, пабачыў вайну вачыма эсэсаўца. Наколькі патрэбен беларусам яшчэ і такі ракурс? Ну, я ўвогуле да тэмы вайны нераўнадушны ў давецкіх справах. І эту кніжку мне падказаў таксама ветэран вайны наш. Мне прыемна, што нямецкае выдавецтва Кіпенхойер адгукнулася на маё жаданне выдаць эту кніжку. І аўтар ведаў, які яшчэ, дзякуй Богу, жыве. А актуальнасць этой кнігі для Беларусі ў тым, што сапраўды мы не ведаем вайны вачамі немцаў. А нам трэба бачыць гэтую вайну вачыма свайго ворага? Безумоўна, у цяперашнім стане Беларусі вайна вачамі немцаў, а тым больш эсэсаўца, ну вельмі актуальна. Это бачанне ўвасаблення Бога людзьмі. І потым памылкі, якія з гэтага вынікаюць. У кнігі Уве Тіма якраз гэта вельмі добра паказана. Як немцы пасля таго, як Трэці Рэйх парушыўся, як Гітлер скончыў жыццё самагубствам, як яны сябе апраўдвалі. Я лічу, што гэта ж самае чакае і беларусаў праз пэўны час. Немцы каяліся за канцлягеры, за газавыя камеры, за развязаную вайну. А за што беларусы будуць каяцца? Перш за ўсё, беларусы каяцца будуць, я, як скажу, як выдавец, за то, што знішчана па сутнасці беларуская мова. Мова як аснова культуры. І яна знікае і знішчаецца значнай колькасцю народа, яго пасіўнасцю. Потым, канешна, часы зменяцца. Кожны палічыць неабходным сказаць, што мову знішчаў прэзідэнт Лукашэнка, што па сутнасці не зусім адпавядае рэчаіснасці. У гэтай справе шмат залежыць, канешне, ад саміх жыхароў, ад іх імкнення ўжываць мову, чытаць на беларускай мове. На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Скоблы, кнігавыдавец Віктар Хурсік. А ці ёсць у выдаўца Хурсіка нейкія цвёрдыя прынцыпы? Вось гэта я ніколі выдаваць не буду. Ці ўсё залежыць ад кашалька заказчыка? Міхась, я скажу шчыра. Я ніколі не буду выдаваць дрэннай паэзіі. І ёсць аўтары, якім я адмовіў, не гледзячы на іх кашалёк, і якія за гэта пакрыўдзіліся. На жаль, сапраўды там паэзія была вельмі нягодная. Я ніколі не выдам гісторыю вачамі расійцаў. Шматмоўная класіка, Дунін Марцінкевіч, Тарас Напарнасія, энцыклапедыя старасветчыны Ластоўскага, гістарычныя працы Яўгена Анішчэнкі. Ці можна сёння выдаваць толькі сур'ёзныя кнігі і не збанкрутаваць? Можна. Выдаючы беларускую моўную літаратуру, можна застацца на плыву. Дарэчы, яна ў бібліятэках найбольш запатрабавана. Адзіная справа, што камплектаванне нашых бібліятэк, сама бібліятэчная сістэма, яна даўно адстала ад патрабаванняў часу, еўрапейскіх патрабаванняў, дзе маецца цэлая сістэма па напрамкам камплектавання бібліятэк. І я лічу, што дзяржава таксама не ў курсе, яна дайшла ад гэтай справы, фонды старыя ў бібліятэках. Камплектаванне даверана на ўзровень раёна, што не адпавядае патрабаванням, таму што, ну, як мінімум, у вобласці павінен быць знаўца гэтай справы. На жаль, у раёнах шмат клопату зараз на іншыя справы ў аддзелаў культуры, і бібліятэчная справа проста зараз, ну, занядбана. То якім чынам вы рэалізуеце сваю прадукцыю? Мяне добра ведаюць, як выдаўца, канешне, кнігагандлёвыя прадпрыемствы, абласныя акцыянерныя таварыства. Белкніга, Магілёўкніга, Брэсткніга. І, канешне, управленне культуры. Безумоўна, што хорошая, разумная кніга, якая ляжыць у межах законадаўства аб друку, яна знаходзіць сабе дарогу і ў тым ліку з дапамогай дзяржаўных чыноўнікаў. У той час я хачу падкрэсліць, што мае кнігі, якія расказваюць пра гістарычную праўду ў адносінах да Расіі, яны грунтуюцца чыста на дакументах і, па сутнасці, не маюць ніякіх нацыянальных каментараў. І вось такія антырасійскія, умоўна кажучы, кнігі вам таксама дапамагаюць распаўсюджваць аблвыканкамы? Яны гістарычна праўдзівыя, а паколькі ў нашай дзяржаве ніхто ад гістарычнай праўды не адмаўляецца, то, безумоўна, і дзяржаўныя чыноўнікі, так скажам, дапамагаюць. Віктор, вось я заходжу ў нацыянальную бібліятэку і бачу там кіёсак, дзе прадаюцца кнігі ў выглядзе дыскаў. З другога боку, сёння кнігі пішуцца на гуказапісвальных студыях. Як вы ставіцеся да электронных і аўдыёкніг? Я лічу, што гэта вельмі карысная справа. Яна, дарэчы, каштуе значна дзешавей, чым выданне кнігі на паперы. Безумоўна, у гэта ёсць перспектывы. Я хацеў бы проста, каб наша грамадства больш было падрыхтавана да гэтага. Гэта справа бліжэйшага часу. Думаю, што ўсе перайдуць на эту форму. Гэта ваш канкурэнт, перад якім вы загадзя гатовыя капітуляваць? Не, ніякім чынам. Не, які ж ён канкурэнт? Проста ён жа таксама рыхтуе да выдання сваю фанаграму, скажам. Нема ніякае пытання харошую кнігу, тым больш гістарычную, прачытаць у двух асобах. Гэта ўвогуле, скажам, калі будзе гучаць з аднаго боку Мураўёў, а з другога Каліноўскі.